إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنه وصية الأولين والآخرين يقول الحق تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بعدكم احمد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا ماني متوم صلى الله عليه وآله وسلم katika khutba zangu zilizotangulia ilikuwa tukizungumzia minwasaya wa aqwal a'immati ahli sunnati wal jamaa fil ittiba wan nahyi anil ibtida tukielezea wasia na maneno ya maimamu wa ahli sunnati wal jamaa katika kufuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile kutahadharishwa na kufanya jambo la uzushi. Ama khutba ya leo itakuwa ina mafungamano vile vile na zile zilizotangulia min wasaya a'immati salafi fi tahdhiri min ahli al-ahwa, miongoni mwa wasia maimamu wa ahli sunnati wal jamaa katika kutahadharisha na watu wa bid'a na watu wenye kufata matamanio ya nafsi. Kama tunapojua sahi bid'a imekuwa imeshamiri na kutapakaa kila sehemu, maulama wa sunna wametutahadharisha na jambo kama hili. Kauli ya kwanza ni kauli ya Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, asema يأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن وتكوجوات كجادليان نيني كتك مامو يوتاتا كتك القرآن واتو تتكوى آية نكوزفهامو نفتكواو كواكلزاو أمبازو ليبوتيا. عمر رضي الله تعالى عنه أيليزيا خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. بسيني فتيني واتوا سنة وصابوا واتوا سنة ندوين يكويدوا سنة زايدي كليكوا واتوا انجيني. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قسيمة أهل السنة أعلم الناس في الحق وأرحم الناس في الخلق. أهل السنة ندوين يكويدوا حق زايد نندوين يكهرمي واتوا. Vile vile Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anuhuma mtoto wake, hii hadithi hii iko ya kwanza katika sahihi Muslim. Walitokea watu wawili kutoka sehemu ya Basra, wakasema sisi tunaenda hajaini au mu'tamaraini, tunaenda kufanya haji au kufanya umra, tukikutana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na lengo lao walikuwa wanakwenda kukutana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipofika katika msikiti Masjid al-Haram, wakakutana na Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, wakamwambia, sisi tutoka sehemu ya Basra na kuna watu hawaamini qadar, wanasema mambo yanakuja yenyewe mapya. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu akasema annahu qala lamma sa'alahu anil munkirina lilqadar, alipoulizwa kwa wale ambao walikuwa kipinga qadar, akasema idha laqita ulaik, pindi utakapokutana na hao hao ambao wenye kupinga qadar, fa akhbiruhum, basi waelezee, anna ibn Umar bari'un, Ibn Umar yuko mbali na wao, wa hum minhu buraa, na wao yuko mbali na Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Alisema maneno haya thalatha marrat, mara tatu. Kauli ya tatu ya salaf utahadharisha watu na mambo ya bid'a. Yaqul Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu asema, la tujalis ahla al-ahwa, msiketi na watu wa bid'a. La tujalis ahla al-ahwa, msiketi na watu wa bid'a. Fa inna mujalasatahum, kwa sababu mketi na watu wa bid'a, mumridatun lilqalbi, watawatia maradhi ya moyo. Leo kwa tangazo kutoka wiki zilizopita, utakuwa na kongamano tarehe moja na tarehe mbili sehemu ya Sheikh Zaid. Wale ni ahlul bid'a wal ahwa, hata kama watasema kuwa ni watu wa sunna, sunna iko mbali na wao, kwa sababu pale kuna mchanganyiko wa kila mtu. Kuna masufi, kuna washirikina, kuna watu wa tablighi, kuna watu mchanganyiko wa kila aina. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utawaona kitu kimoja lakini nyoyo zao ziko tofauti tofauti. Kulingamana athari hii ya Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, la tujalis ahla al-ahwa, msiketi na watu wa bid'a. Fa inna mujalasatahum mumridatun lilqalbi, ukiketi na watu wa bid'a watakuamrisha au watakupatia maradhi ya moyo. Wallahu almusta'an. Maneno haya utayapata katika sharh usul i'tiqad ahli sunna للإمام اللالكائي رحمه الله. وقال العالم الزاهد فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه، فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه سمع، صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، صاحب بدعة لا تأمنه على دينك، أنت مزوش usiwe na amani na dini yako. Usimwamini mtu kama huyu, mtu mzushi anachukua elimu kwake yeye. Hili ni jambo la hatari. Wala tushawiruhu fi amrik, wala asiwe ni mshauri wako katika mambo yako. Ukitaka ushauri usimfanye mtu wa bid'a akawa ni mshauri wako. Wala tujalis, wala tajlis alayhi, wala tajlis alayhi, wala usiketi kwake yeye mtu kama huyo. Wa man jalasa ila sahibi bid'a awrathahu Allahu al-ama. Yaqul rahimahullah, wa man jalasa ila sahibi bid'a, yule ambaye atakayeketi na mtu wa bid'a, awrathahu Allahu al-ama, Allah subhanahu wa ta'ala atampa upofu, atakuwa ni kipofu, haoni haki, kama tunavyoona hawa watu walipoambiwa msisome vitabu vya kuna Sayyid Kutub, vitabu vya kuna Hasan al-Banna, vitabu vya kuna Qardawi na wengineo katika ahlul bid'a al-ahwa, wakasema sisi tutasoma. Ndio ukaona leo wamepata mtihani, wameingia katika kuimba miziki, na kwa ukosefu wa heshima wasema ati kuimba miziki ni katika dawa. Dawa gani? Hakuna dawa ya kuimba miziki. Huyu ni msanii, atake asitake si shekhe, hata kajiita shekhe tukuita wewe ni msanii. Shatana baina thara wa thureya, iko mbali baina mchanga na nyota, haiwezekani. Na kuzungumza maneno ya kejeli, kusema kuwa kutoa khutba au kutoa darasa kufundisha watu, hii imepitwa na wakati. Ati wakati ni kuingia katika kuimba nyimbo. Kwani sisi kuna beli kama makafiri? Angalia alivyotuletea gonjwa hili. Vijana wengi wa Kiislamu sahi wameingia ndani ya muziki, na wengi wao wamehifadhi Qur'an. Maneno haya vile vile utayapata katika Sharh Usul I'tiqad Ahli Sunna للإمام اللالكائي رحمه الله. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله, الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى سمع, أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. الله سبحانه وتعالى أمكتا كتوى إذنياك kwa mtu mzushi kumsamehe madhambi yake mpaka aache uzushi wake, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameweka wazi kuwa mzushi haezi kukubaliwa makosa yake yakawa ni kusamehewa mpaka aache uzushi ndio toba itakubaliwa. Lakini akikakamaa katika uzushi wa liyadu billahi ataingia mahali pabaya. وقال الامام عبد الله بن مبارك الحنظلي المروزي رحمه الله اسما الامام katika dua zake alikuwa akisoma maneno haya, Allahumma لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. اللهم اي مولا وانكو لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا usimfanye mtu wa bid'a akao ana mkono juu yangu, ndio anayekusaidia kwa chochote, ikaje ukampenda katika moyo wako. Na hivi ndivyo ilivyotokea kwa hawa ambao kongamano nao ni kesho, wametiwa mikononi na watu wa bidha, wakaanza kuyumba yumba, ndio wakaingia kule na kusema umoja. Umoja gani huo? Ni umoja wa tangalizi, si umoja kwa sawa. Ikiwa ni umoja wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, umoja ule kusudiwa ni watu wawe akida moja, ipatikaniwe tasfia kwanza, kisha tarbia, ipatikaniwe tasfia thumma tarbia, watu wasafishwe itikadi zao, wasafishwe imani zao, wasafishwe kila kitu, alafu ndio watu walelewe. Vipi wakusanya watu tofauti tofauti? Na hii inaonesha wazi kuwa wanafata wasio wa kiongozi wao Hasan al-Banna as-Sufi al-Khurafi al-Kuburi, kwa sababu huyu ndiyo alituletea gonjo kama hili, kuwa tuwafikiane katika mambo ambayo tumekubaliana na tupiane udhuru katika mambo ambayo tuliyokutaarifiana. Lesa hakadha, sivyo? Ndio kaona Al-Hasan al-Banna sufi khurafi huyu akawa yujalis man yaqul, wale wenye kusema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameumbwa na nuru, yujalis man yastaghith li ghairi Allah, anaketi na wale ambao wenye kusema kuwa yafaa kuokolewa katika shida kwa asiyekuwa Allah. Akafanya mambo haya yote. Mmoja katika wao akamwambia Hasan al-Banna, kwa nini huwalingani tauhid? Kwa nini huwalingani tauhid? Akasema hadha laysa waqtu, huu si wakati wake, huu si wakati wa kulingania tauhid. Yule bwana akawa namnakish na kumuuliza kwa nini, akamwambia lau utakufa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa watu watakufa na hali yao kama hii ya ushirikina, utakwenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Asema ana a'rif kaifa ujib, mimi najua nitakapomwambia Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Angalia jur'a katika hawa watu wa bidha wal ahwa. Sasa hawa wakaathirika na huyu Hasan al-Banna, ndio wakawa ni wenye kuweka kongamano lile, kongamano la uzushi. Ibn Mubarak, Allahumma la taj'al li sahibi bid'atin 'indi yada, e mola wangu usimfanye mtu uzushi akawa ana mkono juu yangu mimi, fayuhibbahu qalbi, ukawa moyo wangu wampenda yeye. Ukamwona mtu anasimama katika mimba na kuzungumza maneno bila kufikiria na kusema maneno yafuatayo: Qaradawi, Hasan al-Banna, Sayyid Kutub, hawa mimi nawapenda. Na mtu yoyote ambaye atakawazungumza vibaya, basi mimi nitatangaza naye vita mpaka kiyama. Kisha baadaye anasema kuwa yeye ni mtu wa sunna. Vipi? Wewe ni mtu wa sunna gani? Si mtu wa sunna, ni mtu wa bid'a. Utake usitake. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ميونغوني مواسية وأهل السنة والجماعة كتيكا كتحذريشا نوات وبيدا نوات ونكفتا متمني ونفس قال أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله سفيان الثوري رحمه الله تعالى سيما من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة يوت أمباي أتكتيغ شكيولك أكامسكيزا أمتو بدع وهو يعلم أنه صاحب بدعة na yeye anajua kuwa huyu ni mtu wa bidaa, nuziat minhu al-isma, itanyofuliwa na utaondolewa katika moyo wake al-isma, kuhifadhiwa, wa ukila ila nafsihi, na ataachwa aende kivyake anavyotaka yeye mwenyewe. Ndio tahadhari tuzitoa kwa watu wote wa hapa. Kesho kuna kongamano sehemu ya kule, watu wasiende. Wewe jifanye mjuaji, nenda. Atatoa shubwa yule moja ikuathiri katika nafsi yako. Hao ambao wanaokwenda kule kufanya kongamano, baadhi ya makosa wako nayo. Hivi juzi jana walifanya mihadhara kwa wanawake sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni kule ninapoishi mimi, Bakarani. Wanawake watupu. Hakuna hijabu. Shehe gani? Shehe gani unafanya mambo kama haya? Hakuna hijabu. Paruanja. Baadaye wakaenda kufanya Islamic Center. Kwenda kufanya hii hivyo hivyo. Wanawake watupu. Wako wapi wanaume? Mna nini na wanawake hii? Fattakullah, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hao si walinganizi. Du'atun ala abwabi jahannam. Hao ni walinganizi na lingania watu motoni. Hakuna dawa kama hiyo. Na michango na kuchangisha michango isiyoeleweka. Hawa ni watu wa bidha wal ahwa. Asema man asqa sam'ahu ila sahibi bid'ah, mtu yoyote ambaye atakayemsikiliza mtu wa bidha, wa huwa ya'lamu annahu sahibu bid'ah, na anajua kuwa yeye wao ni katika watu wa bidha, nuzi'at minhu al-isma, itatolewa katika moyo wake kuhifadhiwa, wa ukila ila nafsihi, na ataachiliwa aende anapotaka yeye kibubusa kichwa mchunga aende. Wasia mwingine, waqala al-imam al-Auza'i, imam al-Sham rahimahullah, la tumakkinu sahiba bid'ah, msimpatie nguvu mkampatie mamlaka mtu wa bid'ah, min jadal, katika kujadiliana naye. Mtu yoyote wa bid'a akitaka kujadiliana na wewe, mwambie mimi sitaki, naifahamu dini yangu. Usifanye mjuaji ukataka kujadiliana nao, watakuchanganya. Asema fayurithu kulubakum, isije ikawarithisha katika nyoyo zenu, min fitnati hitriyab, katika fitna yao, hitriyaban, yani kuwa na shaka. Maneno haya ameipokea Ibn Wadhah katika kitabu chake Al-Bid'ah wa Nahyu anha. Hapa tupata faida. Alipojitokeza yule kiongozi wa maibamu Khalil, mwenye itikadi zifuatazo, kuwa Allah siku ya kiyama hata ukenekaniwa, vile vile uswatul muwahidin, Waislamu wenye kufanya madhambi makubwa wataketi motoni milele, vile vile kuitakidi kuwa Qur'ani ni kiumbe, na hii ni itikadi makosa. Qur'ani ni maneno ya Allah wala si kiumbe. Na vile vile waumini ambao au uswatul muwahidin, wale ambao waliokufa na madhambi makubwa, sio dhambi la ushirikina, hawa wako katika matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atawasamehe, na Allah subhanahu wa ta'ala akitaka atawaadhibu. Lakini hata kama Allah atawaadhibu, hawataketi motoni milele. Sa huyu ana itikadi ya Khawarij, ambao wenye kusema kuwa mwenye kufanya madhambi makubwa ataketi motoni milele. Sheikh Nasr, Sheikh Ali Nasr Faqihi hafidhahullah, katika mashaikh wa Madina, akamfanyia raddi, kumcharaza mambo yake yote, alishindwa kujibisha. Huyu bwana alijaribu kutaka kujadiliana na Sheikh Ibn Baz rahimahullah katika kanawati fadhaiya, yani katika channel wajadiliana. Ibn Baz rahimahullah ta'ala alikataa, hakumwogopa. Lakini kwa sababu nini? Aliofia wale ambao watakuwa ni wenye kufuatilizia, baada huyu bwana kutoa shubha zikaingia katika nyoyo zao, ikani ni wenye kushindwa kuzifahamu. Sa ahlu sunnah wal jamaa hawafanyi mijadala na watu wa bidha. Wasia wengine, waqala tabi'in al-faqih Abu Qilaba al-Basri rahimahullah. Abu Qilaba rahimahullah ta'ala sema, la tujalisu ahla al-ahwa, msiketi na watu wa bid'ah. La tujalisu ahla al-ahwa, msiketi na watu wa bid'ah. Fa innakum in lam tadkhulu fi ma dakhalu fihi, ikiwa nyinyi hamtaingia yale waliingia kwa wao, labbasu alaykum ma ta'rifuna, watawatatiza na kuwachanganya na kuwayumba yumba, mkatakuwa mnayumbishwa kwa yale ambao mwayajua. Salafu wanaona mbali. Ukiketi na mtu wa bidha, hata kama hutaingia katika bidha, atakutia shaka na imani yako. Na hii ni mfano. Kuna bwana mmoja kule Madina alinasihiwa na maulama asimsikize huyu bwana Adnan Ibrahim ambaye anaishi Nemsa. Huyu bwana ni zindik, akaambia usimsikilize. Akanasihiwa kila siku akija kwa shekhe, swali ni hilo hilo, mimi nitamsikiliza. Mwisho wake huyu bwana amekuwa mulhid, hataki kuswali, anapinga Uislamu. Angalia, na alikuwa akiufahamu Uislamu. Hapo unaambia usiketi na watu wa bidaa. Ukiketi na wao, hata kama hutaingia kule, watakuchanganya katika yale mambo ambayo unayajua wewe. Wallahu musta'an. Wasia wa mwisho. Waqala al-Imam Ibn Qudama al-Miqdisi rahimahullah. Ibn Qudama ambaye ni mwanachoni mkubwa sana, katunga vitabu vingi sana, miongoni mwao Lumu'at al-I'tiqad al-Hadi ila sabili ar-Rashad. Asema, kana as-salaf yanhauna 'an mujalasati ahli al-bid'ah. Walikuwa salaf wakikataza watu kuketi na watu wa bid'ah. Na mtu wa bid'ah ni mtu aina gani? Ni kila mtu ambaye anayokwenda kinyume na manhaji salaf, sawa awe ni sufi au ni khurafi au ni tablighi au ni khariji au ni mu'tazili au ni jahmiya au ni qadariya au kullabiya na wengineo katika ahlul bidha wal ahwa, usiketi na watu kama hawa. Mtu ambaye elimu yake hachukui katika mishkatu nubuwa, katika Qur'an na sunna kama walifahamu salafu saleh, huyu ni mtu wa bidha, jiweke mbali na mtu kama huyu. Kana salaf, walikuwa salaf yanhauna an mujalasati ahli albid'ah, walikuwa kikataza watu kuketi kwa watu wa bid'ah. Wanadhar fi kutubihim, na kuangalia vitabu vyao. Wanadhar fi kutubi, na kuangalia vitabu vyao, si vitabu vya kuna Hasan al-Banna, vya kuna Sayyid Qutb, vya kuna Qardawi na wengineo katika ahli bid'a al-ahwa, hufai kuangalia. Leo watu wadanganyana, wasema hakuna mtu ambaye alioelezea zaka kama Qardawi. Watu wadanganyana. Wako maulama wakubwa. Ibn Baz rahimahullahu ta'ala ameelezea, Al-Sheikh Al-Albani ameelezea, Al-Sheikh Salih Al-Fawzan ameelezea, Al-Sheikh Rabi ameelezea. Maulama wakubwa wako. Tuna haja gani tupatane na watu kama hawa, watu ambao wenye kuhalalisha nyimbo? Huyu ni mtu mwenye kuhalalisha nyimbo, asikiza nyimbo, mwenye kuhalalisha riba, mwenye kuhalalisha ikiwa babako ni kafiri wafaa kumrithi. Mtu ambaye mwenye kuitanguliza akili yake na kuacha nafsi, huyu bwana hafai kusikilizwa, ni mtu mwovu. Lakini masikitiko makubwa, anamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala istizai huyu bwana. Ash-Sheikh Muqbil Hafidha rahimahullah akatunga kitabu Isqatul Kalbi Al-Awi, kumnawazisha mbwa bwekae huyu bwana kufanya mambo mengi ya uovu. Leo watu wasoma vitabu vyao, ndiyo madhara yakaonekana katika nchi. Mkisoma vitabu vya watu kama hao, angalie madhara yalivyoonekana katika nchi. Ikaanza nchi ya Tunis, wakaanza kufanya maandamano mpaka rais wao Zain al-Abidin akakimbia nchi. Wakaendelea wakaja katika Misri, wakafanya maandamano yao mpaka Hosni Mubarak akatanazal, akaacha uongozi. Wakaendelea mpaka Al-Yaman, wakafanya maandamano yao. Wakaendelea katika nchi nyingi mpaka Suria na nyinginezo, wakafanya maandamano na kuleta migomo. Kuleta maandamano na migomo na kupendea serikali, hii si manhaji ahli sunna, ni manhaji ya makhawarij. Huyu leo anajiita yeye ndio shekhe wa fitna, na ikiwa ile analilingania ni fitna, basi anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhuishe katika watu wale na amfishe katika watu wale na amfufue siku ya kiyama pamoja na watu wa fitna. Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika maneno yake asema, hadha rajul harakiyun siyasiyun ikhwaniyun, huyu ni mtu mwana harakati, mwana siyasa ikhwani. Akhsha alayhi an yuqtama bisu'il khatima, akhsha alayhi an yuqtama bisu'il khatima, nachelea isije akafa kifo kibaya. Na ukimwangalia mpaka sasa anaendelea katika uovu, ana wanafunzi wake wako huku sasa kwetu. Huyu msanii mwenye kuimba leo, sheka wake mkubwa ni Qardawi. Hatumuogopi, tuzungumze ukweli. Alinasihiwa, akaambiwa aache haya mambo wakati tuko Madina, akanasihiwa katika hoja aliyozitaja, akasema, shekhe wangu Qardawi ndio alitoa fatwa hii na nyinyi hamumtaki, nyinyi mmefungamanishwa na mashekhe wa maalumu, basi tuachane. Tukaambia hii si dini, angalie haki iko wapi. Qardawi asema anamsikiza Ummul Kulthum, mwimbaji wa Kimisri. Huyu ni shekhe. Qal kana salaf, walikuwa salaf, yanhauna an mujalasati ahli ahwa, walikuwa wakitahadharisha na kuonya watu wasiketi na watu wa bidha. Wanadhar fi kutubihim, na kuangalie katika vitabu vyao. Usidanganywe, shika vitabu vya salaf, kuna kheri nyingi sana. Vitabu vya watu wa bidha vina kheri, vina shari, ndio mshtama wetu ukaenea. Watu walipokuwa wanasoma vitabu vya kuna Sayyid Qutb, wakajitokeza watu kuna Usama bin Laden, ambao kuna baadhi ya watu wanaona kwa ni mashahidi, wakatuletea mshtama wetu mbaya zaidi, watu kufurishana, watu kuuana. Hawa si watu wa kufuatwa. Ikiwa we mwenyewe huyu Sayyid Qutb ilikuwa haswali, haswali swala ya Ijumaa wala swala ya jamaa, asema nini? Hakuna khalifa mpaka khalifa atakapokuja. Alikuwa ni jahil. Asema al-husuma, utesi uliotokea baina mitume na watu wao ni katika tauhidu rububia. Masaba yakaka bihadha alqawl, hii ni kauli ya nani? Hii inaonyesha wazi kwa ni jahil, jahil murakkab. Huyu ndio mwenye kusema maneno kama haya. Alikuwa na mambo mengi zaidi, itikadi mbaya. Alikuwa ni kitabu ya hululia ya wahdatul wujud, kuwa kila kitu kina sehemu ya uungu. Akamtukana Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, fahal naskut, wallahi la naskut, إذا سرقت أنت وسرقت أنا فكيف يعرف الجاهل بين الصحيح والباطل؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى أسمى أتويز كن يمازا إذا سرقت أنت كن يمازا ويوي وسرقت أنا نميني كن يمازا فكيف يعرف الجاهل؟ أنتم جينجا أتجوا بيبي بين الصحيح والسقيم لازم يبينشوا وأنغامية للحال والنجوة أنغامية لازم ما ويكي واز حكونا فقنا مفوتا ولذي أسمى كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم نكشو كنا وقت وشكاتا تكيت يشلنج ميانبيل نكويلك يقول شكا سيما والاستماع لكلامهم مسي واسكيليزي هوانا خيري يوتي vipi muketi kitu kimoja na watu wa bidha? Vipi muketi kitu kimoja na watu ambao waovu? Kaifa? Hauwezekani kuchanganya baina haki na batu. Haiwezekani. Lazima washajiweka wazi kuwa sisi tuko pamoja na wao. Siri ni wapi? Kwa nini wameketi? Hii ni moja tu kugundua tu. Wamesema muda mrefu tumepinga maulidi. Muda mrefu tumepinga haya mambo. Hatujaona natija yote. Sasa lazima tuungane kitu kimoja, tuwe kitu kimoja. Vipi? Muda mrefu tumepinga hivi vitu. Tuona tukosirikiana lakini kumbe wote tuwe kitu kimoja. Kwa msingi gani? Kwa msingi gani tuwe kitu kimoja? Sasa wale ndugu zangu Waislamu si watu wa sunna, ni watu wa bid'a, wallahu musta'an. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula. الصلاة والسلام على رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك